Metteva धरती जब तक रहेगी अंबर जब तक रहेगा तुझसे प्यार करूंगा तक रहेगी अंबर जब तक रहेगा तुझसे प्यार करूंगा खुशबू जब तक रहेगी मौसम जब तक रहेगा तुझसे प्यार करूंगा रहेंगे आंसू जब तक रहेगा तुझसे प्यार करूंगा जब तक रहेंगे जीवन जब तक रहेगा तुझसे प्यार करूंगा जब तक रहेगी अंबर जब तक रहेगा तुझसे प्यार करूंगा।